Να σου πω κάτι. Τι? Ποιο κομμάτι του ελληνικού λαού έχει τρομοκρατηθεί και έχει φοβηθεί περισσότερο από τις επιθέσεις στη Νέα Δημοκρατία? Αυτό που την πρώτη Κυριακή έβγαλε 17% ή το συν 12 που το έκανε 29? Έχει σημασία για μένα. Μπορεί η MRB να τα αναλύσει αυτό? Γιατί το συν 12 που τον έβγαλε τη δεύτερη Κυριακή, έτσι μετά από ένα μήνα, πρέπει να φοβάται περισσότερο. Άκουσα πως ο Μπουμπούκος δεσμεύεται να κατεβάσει η πρόταση νόμου με την οποία θα είναι υποχρεωτικό όλοι οι επόμενοι υπουργοί οικονομικών το όνομά τους να αρχίζει από στού και να τελειώνει σε μας. Σε μας? Πήρα για να υποβάλω υποψηφιότητα. Πώς λέγεσαι? Σπυρίδουν στου Μπουμπούκου μας. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Το θέμα δεν είναι ότι έχει βληθεί εξωτερικά το κτίριο της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα, είναι ότι έχει βλήματα μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Ότι έχει βληθεί εσωτερικά. Και να μην το πάρει αυτό προσωπικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει πολλούς. Και θέλω, κύριε Υπουργέ, κύριε Στουρνάρα, θέλω ως πολίτης να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Στουρνάρα και τον κύριο Σαμαρά. Γιατί απ' όλα? Για τα άγρια γαμπίσια που νιώθουμε στο πετσί μας. Άκουσε να σου πω. Εμένα μου έχει πέσει το νεφρό. Ο άντρας μου είχε κολίτιδα και τώρα έχει πάθει ξεκολίτιδα. Η κόρη μου είναι μονίμως σε θέση σπαγκάτο, σε στάση σπαγκάτο. Καλά, αυτή είναι και νέα, δεν έχει ανάγκη, το ευχαριστία τα ακόμα. Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, να γίνω λίγο χιδέα. Το σε ρωτήσουν. Δεν ήμουνα. Θα γίνω. Τα μάτια του Στουρνάρα τα βλέπουμε, έχουν σακούλες, δεν είναι σιδερωμένα. Λες να είναι σιδερωμένα τα αρχίδια του, σαν του Κλούνεϊ? Είναι σιδερωμένα τα αρχίδια του Κλούνεϊ? Έτσι λέει, ξέρω εγώ. Πώς σιδερώνονται τα αρχίδια? Δεν ξέρω, γιατί. Βάζεις μέρητο και τα περνάς με τη στιρέλα. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Τι είναι το παιδάκι δίπλα, πες να κάνει αγκού. Κάνε αγκού, κάνε αγκού, αγάπη μου. Το μόλις την άλλαξα, με ξανακατούρισε και την ξανάλαξα. Την που να πέταξε στα σκουπίδια. Τι να πετάξω, μωρέ, 23 ημερών είναι, μωρέ. 23 ημερών, μπράβο, τώρα που δεν το έχεις συνηθίσει ακόμα και δεν το έχεις αγαπήσει. Πέτα το. Κάτσε να γυρίσει χρόνο και βλέπουμε. Να σου πω. Τι? Το ωραίο είναι ότι σήμερα στο Μέγκα, στο Πρετεντέρι, θα πούνε όλη την αλήθεια για το Στικάκι. Ναι, ναι. Σήμερα όλη την αλήθεια για το Στικάκι. Ναι, είναι η μέρα. Απλά δεν βόλευε τις προηγούμενες, ήταν γιορτινές και δεν, γι' αυτό δεν μάθαμε την αλήθεια. Δεν είχε Πρετεντέρι. Ωραία. Την προηγούμενη είχε ταλάριδες και τέτοια. Ξέρεις, τώρα που τελειώσαν οι γιορτές, τώρα θα ακουστεί η αλήθεια επιτέλους. Να σου πω, θα είναι και ο Βορύδης μέσα στον Πρετεντέρι να πει την αλήθεια. Ρε φίλε, δεν παλώνεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πόσο ζώνη είναι ο Έλληνας λαός? Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Πόσο δηλαδή, πόσο ζώνη δηλαδή. Δηλαδή, ποιος αν πεθαίνεις? Αποστολή! Ναι. Τι κάνεις, φίλε? Καλά. Ξέρεις γιατί ζω? Ζεις γιατί παραμένουμε στο ευρώ, γι' αυτό ζεις. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς, ο Άδωνης και άλλοι γενναίοι φροντίζουν να είμαστε στο ευρώ για να ζήσεις εσύ. Όχι, Αποστολή, κάνεις. Α, όχι. Ζω για να δω την Τρέμη να κάνει δελτίο ειδήσεων. Με το Βορύδι, όλοι τσεκουράτη μαζί. Ούτε μου χαλά την έμπνευση. Α, συγγνώμη, για πες. Δελτίο ειδήσεων και πίσω στο πόντο να έχει κάδρο από το Μιχαλολιάκο. Καλά, δεν είναι μακρινό αυτό, τι, ότι είναι περίεργο η Τρέμη να καλέσει τον Μιχαλολιάκο, τι? Όχι, να τον έχει σε κάδρο. Παπαδόπουλου στυλ. Α. Ναι. Καλή πάτη, ε. Καλή ρε φίλα, αλλά δεν θέλω να στεναχωρήσω. Τον Μπούλο θα πάρετε. Είμαστε περισσότεροι. Είστε περισσότερες. Γιατί εμείς είμαστε οι άντρες. Ναι, εντάξει, δεν λέω. Και από ό,τι ξέρω, εσείς που είστε οι άντρες, περνάτε και καλά μεταξύ σας. Δεν θέλετε εμάς τις γυναίκες. Ναι, εννοείται. Καλά να περάσετε μεταξύ σας οι άντρες και καλή αναπαραγωγή. Και πρόσφατα είχαμε την σχολή Ευελπίδων να ξαναφανίζεται η... Πώς το λένε, ρε Ηλία, τι εμφανίστηκε, η ψώρα. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Η Ευελπίδων έχει ψώρα. Από προχθές και μετά μπορεί και να έχει, τόση βρωμιαρέοι που πήγαν εκεί πέρα. Άι, συχτήρ. Μα έτσι έλεγε ο μαλάκας ο άλλος να είμαι. Ο Γερμενής. Μπράβο, ναι, ο... Ο Κιάδας, ο... Μαλάκας, αυτός ο μαλάκας. Ο Μπινές. Ακούσε και έχει ψώρα η Ευελπίδων. Καλά, κάτι θα ξέρει τώρα, συγγνώμη. Αν ήσουν εκεί προχθές, τόσο κόσμο που είχε αναρχοβρωμιαρέους αριστερούς, μπορεί να μην είχε, απέκτησε. Θα το κόψω, μου φαίνεται εκεί πέρα, δεν ξαναπάω. Να το κόψει, πάνε και πολύ μπάτσι. Άκουσα και ωραίο σύνθημα για τους μπάτσους. Δεν θα γίνεις πράσινος ποτέ, βλάκα μπλε, βλάκα μπλε. Βλάκα μπλε, έτσι, όπως το λες. Άμα τους δεις, εγώ τους λυπάμαι. Δηλαδή, ο πράσινος είναι σαν σακός με πλήρη εξάρτηση, έχει τα πάντα, ό,τι και να του τύχει. Μπράβο, μπράβο. Και ο μπλε είναι νεροπίστολο στην τσέπη και μια σπίδα ανάποδα. Όχι, αγάπη μου. Και μπορείς να του λες και στρουμφάκι. Ενώ τον πράσινο, τι έχεις να τον πεις, χελονοϊντζάκι, κακό είναι. Τι να γίνει το πράσινο, ωραίο, όχι, μωρέ. Τι να γίνει αυτό. Γλίτσα, τι να γίνει. Γλίτσα ή ερπετό, όπως η χελώνα, τι άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, ρε Αποστολή, καλή εβδομάδα να πούμε το γαμμένο. Σήκωσε το τηλέφωνο μια ώρα. Τι να κάνω κι εγώ, δεν θέλω με τίποτα. Λοιπόν, να σου πω, ρε, αυτή την που*** να την πριματώνει, να πούμε τον Γεωργιάδη, τι τον έχετε παντρευτεί εκεί πέρα και τον εβάζετε συνέχεια. Δεν έχει πλάκα, δεν είναι γλυκούλης. Τι γλυκούλης να είναι, να πούμε ο Πατσαβούρης, να πούμε ο Βαψομαλιάς. Ναι, άλλο αυτό. Δεν είπα ότι δεν είναι αυτό. Δεν είναι όμως και το ένα και το άλλο. Ναι, ναι, όλο γλύκα είναι, όλο γλύκα είναι. Από τα πατσάκια τρέχουν οι γλύκες. Και εγώ φοβάμαι, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Και εγώ φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Φοβάμαι ότι τον Άδωνη δεν θα τον πετύχουν ποτέ και το Στουρνάρα, ρε γαμώτο. Τι θα κάνουμε γι' αυτό. Τίποτα, θα μαθαίνουμε σημάδι μέχρι να κάτσει το τυχαίο περιστατικό. Διαβάζω, ρε φίλε, κάτι άρθρα εδώ πέρα και μιλάω και με μεγάλους ανθρώπους. Όλοι καλοπεράσανε, ρε φίλε, στη Χούντα εκτός από τα κουμούνια που τα κυνηγήσανε. Οπότε. Είναι το κράτος που γέννησε τη δημοκρατία, το κράτος που γέννησε τη δημοκρατία, να αγαπήσει ξανά τη Χούντα. Και όσον αφορά το Γερμανί, γιατί εμένα μου αρέσει Γερμανί, όχι Γερμενί. Ναι. Ο Γερμανί. Ο Γερμανί, όσον αφορά τον Γερμανί, σκατά στη Χρυσή Αυγή. Σκατά στη Χρυσή Αυγή. Αλλά είδαμε και τις ωραίες και τα γλυκομήλυτα και τα ομορφομήλυτα πρόσωπα που μας έφεραν. Τα Καλασνίκοφ είναι ανατολικού μπλοκ. Το ξέρεις, έτσι. Ναι, Καλασνίκοφ, Καλασνίκοφ. Καλασνίκοφ. Μπράβο, λοιπόν, να σου πω κάτι. Να καταδικαστεί και ο Μπρέγκοβιτς, εγώ το λέω. Μπράβο, λοιπόν, να σου πω κάτι. Από όποιον προέρχεται. Δηλαδή, ξέρω, προέρχεται, αλλά να καταδικαστεί. Τσάι, σούζιε, πάλιερα, όπα! Αποστόλη, να σου πω ρε κάτι. Α. Θέλω να με ακούσει με προσοχή αυτό που θα σου πω. Για πέ. Είμαι 53 χρονών. Έχω προλάβει βασιλιά στην Ελλάδα. Όπαπα. Όταν το ναι. Όταν λοιπόν έφυγε ο βασιλιάς και ανέβη ο Παπαδόπουλος απάνω, παρέλαβε και κληρονόμησε χάος. Όπως και μετά τη δημοκρατία, χάος κληρονόμουσαν όλοι. Κληρονόμησε χάος λοιπόν. Ανεβαίνει ο Παπαδρέου, κληρονομεί χάος. Ανεβαίνει ο Μητσοτάκης, κληρονομεί χάος. Ξανανεβαίνει το Πασό, κληρονομεί χάος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα λαμόγια δεν έχουν πολίτευμα. Δρούν το ίδιο ανεξαρτήτου πολιτεύματος. Ναι, καλησπέρα! Καλησπέρα! Αποστολή! Εγώ! Έλα, χρυσό μου, που είσαι, τι κάνεις? Έλα, καλέ, εσύ! Καλά, Γιώργος Θεσσαλονίκη! Γιώργος! Ναι, Θεσσαλονίκη! Αρσενικό ήταν τόση ώρα? Τι θες, καλέ, τι φρούτα βγάζει Θεσσαλονίκη? Ρίξαν σε εσάς καμιά σφαίρα προς τα εκεί! Κάτι βλήματα πέσανε μες στα βλήματα! Α, καλά είστε όλοι δηλαδή, έτσι! Εμείς καλά είμαστε. Εκεί που πέσαν τα βλήματα δεν ήταν καλά από πριν, δεν άλλαξε κάτι. Μάλιστα, μάλιστα, γιατί ακούω στη τηλεόραση, ανησύχησε ο κόσμος, λέει. Τρελάθηκε ο κόσμος, τρελάθηκε. Ανησύχησε να δεις. Κλείσαν τη Συγκρού από την ανησυχία. Τα τραβέλια στη Συγκρού βάλαν τα πουλιά κάτω από τα σκέλια από το φόβο. Έχουμε και λέμε, προχθές γκαζάκια στον αδερφό του Κεδίκογλου. Σήμερα το βράδυ, εχθές το βράδυ δηλαδή, ρηπές στη Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως μένω απέναντι. Έχουν τρεις σκοπιές γύρω-γύρω, 50 μπάτσους με προβολής, τους φυλάνε κτλ. Καλά είναι. Μήπως επειδή σήμερα θα περάσουν χουντικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την ολική εκχώρηση της Ελλάδας. Τι, ότι είναι προβοκάτσια, μη λες τέτοια. Ναι, εντάξει. Έλα, βλακίες τώρα, ότι υπάρχει παρακράτος. Είπε ο Γλέζος κακός, αλλά λέω μήπως. Αυτές τις συνωμοσιολογίες δεν τις μπορώ, βγάζω φλίκτενες. Το ξέρω, εγώ να δεις. Ωστόσο τα κολοκάναλα, ενώ από το πρωί αρχίζουν να λένε ρηπές και τα λοιπά και εμφύλιος πόλεμος. Εγώ θα σου πω, ή ήταν Σιριζέοι ή Βρονταρέτης Βίλα Αμαλίας. Σίγουρα. Και εκεί που βρίσκουν λεφτά για να πάρουν μπουκάλια και να βάλουν μπατζούρια στη Βίλα Αμαλίας, βρήκαν και τα Καλάσνικοφ. Αλλά στο διάλο τάπα ξεσπάθωσα. Για τις δύο αυτοκτονίες. Άσε με, τώρα θέλω να ηρεμήσω λίγο. Άσε με. Για μισό λεπτό για να καταλάβω δηλαδή. Έφερε τους φίλους. Φάγατε, ήπιατε, κάνατε το σπίτι χειροστάσιο. Και στο τέλος μου σφύριξες και έναν. Μπράβο, Βαγγέλη. Αυτό είναι πολιτική ευθύνη. Αποστόλη! Έλα. Αφιερωμένο στον Αντρέα. Ναι. Τον Αντρέα. Τον Αντρέα, δεν θες να τα ακούσεις τώρα. Τον Αντρέα, τον Κωστό, φιλιά πολλά. Ποιο Κωστό, παιδί μου, τι είναι αυτά, μην βάζεις πυροβόλα και τέτοια, ακούνε και είναι δημοκράτες και ταράζονται. Λέγεται. Ναι, Μωριλούγκρα. Εγώ είμαι, ναι. Άκουσε να σου πω κάτι. Θα καταθέσω καινούργια τροπολογία η οποία θα λέει ο Υπουργός Οικονομικών πρέπει να αρχίζει από μα και να τελειώνει σε λάκας. Όπως ήταν ο Άδωνης. Χαίρετε. Έλα, Αποστόλη. Έλα, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις, να πιστέψεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Σ' ακούω στη σημερινή εκπομπή να μιλάς για τον Κιάδα. Να μιλάς εσύ, όχι ο. Εντάξει, δεν έχει σημασία, ναι και. Ο υπάλληλός σου, τέλος πάντων, να μιλάει για τον Κιάδα. Δεν έχουμε υπαλλήλους, φίλε. Είμαστε όλοι αφεντικά. Δηλαδή τον καπιταλισμό τον έχουμε τρέξει τώρα. Τι μαλακίες. Συνατρέχουμε, ναι. Έτσι για σπάσιμο στο κουκουέ που θέλει όλοι να είμαστε εργάτες. Άι, στο διάλογο, όλοι αφεντικά επιτέλους. Όχι, να είμαστε και κουλτουριάρδες. Γιατί και. Και κουλτουριάρδες. Και αφεντικά και κουλτουριάρδες. Λίγο κόντρα βέβαια, αλλά εντάξει. Πρόσεξε όμως, αλλά υπάρχουν και άλλες ελληνικές λέξεις που δεν τις χρησιμοποιεί ο Γερμανής και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε εμείς. Ας πούμε, υπάρχει και μια λέξη που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, μας νομιμοποιεί ο Μπαμπινιώτης. Και η λέξη αυτή, στο διαδίκτυο, που είναι η λέξη του Μπαμπινιώτη, σημαίνει εξαφάνιση. Delete, λοιπόν. Χρησιμοποιούμε μια άλλη λέξη για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τη ζωή μας. Delete. Ας αφήσουμε και τον Κιάδα. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε πριν από 2.000 χρόνια. Τι το χρειαζόμαστε. Πέστε τίποτα στο ράδιο, ρε, εσείς που είσαστε ακροδεξιά-αριστερή για τις 19 του μήνα που είχε η πανελλαδικό συλλαλητήριο κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Αντιφασιστικό, ναι, το ξέρω. Ωραία, πέστε τίποτα στο ράδιο και στην Ηλιούπολη, δίπλα στο Θήμιο εκεί πέρα, για να μην τον αφήσουμε να κοιμηθεί. Κάνουμε μια εκδήλωση την Πέμπτη. Ναι. Με συναυλία. Ποιοι είστε εσείς, καλέ? Εμείς, εγώ είμαι ένας μουσικός. Α πούμε που έχω διοργανώσει όλο αυτό, θα παίζω και την Πέμπτη στην Ηλιούπολη. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο παντελώς άγνωστος Περικλής Λωρίδας. Δεν με ξέρει κανένας επειδή παραπάω αριστερά. Δεν πρέπει να με ξέρει κανένας. Θα είμαστε στην Ηλιούπολη την Πέμπτη. Πού θα παίξετε? Στην κεντρική πλατεία 6 ώρα. Σου έχω στείλει και mail να το δεις μέσα στο Real. Δεν πιστεύω να είναι κατάληψη στην πλατεία. Όχι, ρε, τι κατάληψη. Ανόμιμα πράγματα θέλω. Όχι ανομίες και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά παιδιά είμαστε. Τι μια χαρά παιδιά, σας ξέρω τώρα, μια χαρά παιδιά. Αφού ξέρετε. Όλοι οι άπλητοι αμόρφωτοι και μια χαρά παιδιά. Πότε γίνανε μια χαρά παιδιά οι άπλητοι? Γι' αυτό είμαστε μια χαρά παιδιά, επειδή είμαστε άπλητοι, ρε. Σωστό, γιατί είδαμε και τους καθαρούς, έχεις δίκιο.